reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 sierpnia, jest prawie 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ukraińska ofensywa dyplomatyczna w piątek w Nowym Jorku, rozmowy z delegacją Donalda Trumpa. Rosja przedłuża zakaz eksportu ropy, w kraju zaczyna brakować paliwa. Edukacja zdrowotna od września w szkołach, nieobowiązkowa, nad czym ubolewają lekarze. W piątek w Nowym Jorku spotkają się delegacje Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że ma to być kontynuacja rozmów w sprawie zakończenia wojny z Rosją. Zaangażowani będą wszyscy, którzy pracują nad treścią gwarancji bezpieczeństwa, wojskowymi, politycznymi i ekonomicznymi elementami gwarancji bezpieczeństwa. Rosjanie muszą zobaczyć, jak poważna jest sytuacja na świecie i jak poważne będą konsekwencje dla Rosji, jeśli wojna będzie kontynuowana. Przedstawiciele prezydenta Ukrainy Andrii Jermak i Rustem Umierow odbywają serię rozmów o gwarancjach bezpieczeństwa. Wczoraj byli w Katarze, dziś w Arabii Saudyjskiej, a jutro będą prowadzić rozmowy w Szwajcarii. Ukraina rozmawia z Polską o Starlinkach. Wicepremier tego kraju Michajło Fiedorow jest przekonany, że uda się znaleźć rozwiązanie w sprawie finansowania 30 tysięcy systemów dostarczających internet. Wstrzymanie od października finansowania Starlinków będzie jednym ze skutków weta prezydenta do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. W polskim interesie jest mieć wpływ na to, by Ukraina się obroniła, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W polskim interesie strategicznym jest mieć wpływ, po pierwsze, na to, aby Ukraina się obroniła, po drugie, na rozstrzygnięcia w czasie i po tej wojnie. Nasz wkład w Starlinki to są jedne z najlepiej wydanych pieniędzy na wsparcie Ukrainy i wzmocnienie siły sprawczej Polski. Polska jest największym darczyńcą satelitarnych urządzeń internetowych firmy SpaceX dla Ukrainy. Kijów używa ich w dziesiątkach tysięcy na linii frontu jako kluczowego narzędzia komunikacyjnego odpornego na atak hakerski i zakłócenia. Rosja przedłuża do 31 października zakaz eksportu ropy. Od kilku tygodni Rosjanie mają kłopoty z zatankowaniem aut. W wielu regionach, szczególnie na rosyjskim Dalekim Wschodzie, brakuje benzyny i oleju napędowego. Zakaz eksportu dla wszystkich rosyjskich firm obowiązuje do 30 września. Od 1 października będą mogły sprzedawać ropę za granicę tylko koncerny, które mają własne szyby wydobywcze oraz rafinerie. Pozostali przedsiębiorcy odzyskają prawo eksportu dopiero 1 listopada. Rosja od 2020 roku w związku z napaścią na Ukrainę objęta jest sankcjami i ma kłopoty ze sprzedażą ropy. Analitycy rynków paliwowych zauważają, że mimo takiej sytuacji w Rosji zamiast nadwyżki benzyny i oleju napędowego rejestrowany jest deficyt. Niezależny portal Meduza napisał, że ma to związek z częstymi atakami ukraińskich dronów na rosyjską infrastrukturę paliwową. W ciągu 2025 roku możliwości produkcyjne Rosji spadły o 17%. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Idą zmiany w szkolnictwie. Od września wchodzi nowy przedmiot – edukacja zdrowotna. Lekarze podkreślają, że powinien on być istotnym elementem nauczania. Doktor Jacek Tulimowski ubolewa, że nie będzie to przedmiot obowiązkowy. Podkreśla, że w Polsce lawinowo narasta problem nadwagi wśród dzieci i młodzieży. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest niewiedza. A nadwaga to są wszystkie choroby cywilizacyjne. Za chwilę będziemy mieli dzieci z kłopotami z kręgosłupem, ze stawami, z nadciśnieniem, z cukrzycą, z kłopotami gastrologicznymi, z zaparciami i tak dalej. Kto to będzie leczył? Okej, ale za co? Ktoś musi spełnić ten system edukacyjny. Albo to musi być rodzic, wątpię, nie zrobi tego na pewno, albo to musi być placówka zewnętrzna czy szkoła. Nowy przedmiot krytykuje episkopat i wielu polityków prawicy. Będzie on w klasach od 4 do 8 szkół podstawowych, a także od 1 do 3 szkół ponadpodstawowych. Klimat. Jakość powietrza jest dobra, tylko na zachodzie kraju wskaźniki w kilkunastu stacjach pomiarowych pokazują dostateczny poziom. Tak jest m.in. w rejonie Sulęcina, Legnicy i Jeleniej Góry. Krajowa sieć energetyczna działa w zrównoważony sposób, nie ma konieczności oszczędzania prądu. Obecnie udział odnawialnych źródeł w produkcji energii wynosi około 17%. W lasach utrzymuje się zagrożenie pożarowe, przede wszystkim na zachodzie kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Polska, Niemcy 3-2. Jakże suche wyniki spłaszczają historię sportu. Starcie z Niemkami było pierwszym poważnym testem reprezentacji polskich siatkarek podczas Mistrzostw Świata w Tajlandii. Dramaturgii ani zwrotów akcji nie zabrakło. Polki goniły wynik z 0-1 i 1-2 w setach. Mozolnie odrabiały straty, wyrównały na 2-2, doprowadziły do tiebreaka, by wygrać w nim na przewagi 19-17, mówi Magdalena Stysiak. Tak, emocje sięgały zenitu. Ja myślę, że niektórzy już pewnie ten mecz postracili, jakby postawili na straty, bo Niemki grały dzisiaj naprawdę niesamowicie, zagrały bardzo dobrą siatkówkę, ale to, co my zrobiłyśmy, to jestem dumna z całego zespołu. Walczyłyśmy jak lwica do samego końca i myślę, że w końcu jakieś przełamałyśmy sobie same w głowie taką wiarę, że naprawdę możemy walczyć do samego końca i pomimo niektórych ciężkich chwil jesteśmy takim zespołem, że po prostu możemy walczyć z każdym. Teraz Polki z Phuket przeniosą się do Bangkoku. O ćwierćfinał zagrają z Belgijkami. To w sobotę o 15.30. A teraz turniej Beach Pro Tour Elite w Hamburgu. Polscy siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak wygrali z francuską parą Rémi Bassero i Calvin Aie 2-0 do 15.17. W kolejnym meczu fazy grupowej Polacy zagrają z Niemcami Ellersem i Wicklerem. Na trasie Vuelta a España dziś dzień szczególny. Drużynowa jazda na czas. Po czterech etapach we Włoszech peleton w końcu pojawił się w Hiszpanii. Czasówkę wygrała ekipa UAE Emirates XRG, a czerwoną koszulkę lidera odzyskał Duńczyk Jonas Vingegaard, którego grupa Visma Lise Bike zajęła drugie miejsce ze stratą 8 sekund. Kolejną sekundę wolniej pojechali kolarze Lidl Trek. W generalce obaj Polacy daleko, ale nie ich rolą jest indywidualna walka, a praca na rzecz grup. Michał Kwiatkowski jest 50, a Stanisław Aniołkowski 163. Zajrzyjmy jeszcze błyskawicznie na tablicę wyników Ligi Mistrzów UEFA. Karabach Agdam z Mateuszem Kochalskim w składzie zakwalifikował się do fazy ligowej. Pokonał w dwóch meczu Ferencvaros 5-4. Dziś było 2-3, ale mieli zaliczkę z poprzedniego spotkania. Gra Benfica z Fenerbahce. Klub Bruche już prowadzi z Rangersami 1-0, mimo że mecz zaczął się dosłownie 7 minut temu. FC Kopenhaga, FC Basel również mamy jeszcze 0-0. W nocy i jutro będzie pogodnie, tylko na zachodzie chwilami będzie się chmurzyć. Tam może padać przelotny deszcz. Nad ranem od 10 do 16 stopni, a jutro do 25 nad samym morzem, do 31 w centrum i 32 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. To już nieprawda, ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Mocnego i buziaki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian. Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto? No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert. Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie. Po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. I już prawie 10 minut po 21. Godzina się zgadza. Tradycyjne intro jest. No to możemy zaczynać. Za konsoletą Michał Jakubik, przy mikrofonie Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy. Thank you. No i zaczęliśmy od pięknej wycieczki w czasie. Rok 1971. Alice Coltrane i Journey in Satchidananda, utwór, który otwiera jej czwarty album i który przy okazji przenosi w nieco inną rzeczywistość, trochę kosmiczną. Tą płytą Alice Coltrane uhonorowała swojego przyjaciela, ale też duchowego przewodnika Swamiego Satchidanandę, a my dzisiaj kłaniamy się samej Alice. I mimo, że audycje wypełnią nowości, w większości to zaczynamy właśnie od jej muzyki. A to między innymi dlatego, że dziś przypada 88. rocznica urodzin tej znakomitej artystki. Zresztą w tej godzinie Białych Szumów pojawi się dużo jazzu i muzyki, która czerpie z różnych kultur i gatunków, tak jak to było w przypadku twórczości Alice Coltrane i jak jest między innymi w przypadku muzyki zespołu Jutra, który już teraz na antenie Trójki. No, hipnotyzujące to brzmienie, bez wątpienia. I w ogóle wiele rzeczy związanych z tym składem mnie intryguje, ale o tym za moment. To był zespół Jutra. Zresztą nie sam, bo grupie towarzyszyła także Antonina Car, a utwór, który za nami nosi tytuł Zatar. Właściwie za apostrof atar, czyli libańskie przyprawy przedzielone apostrofem. No i właśnie tytuły tych utworów, utworów grupy, która za nami, to jest to, co mnie mocno intryguje. Zatar zatarem, ale zespół w 2022 roku wydał album, epkę Subrealizm, na którą trafiłam, przyznaję, dopiero teraz, przy okazji nowego utworu z Antoniną Car. A na tej epce taka kompozycja jak, uwaga, Janusz Tracz Spin-off Team Song. Bardzo proszę. We'll be right back. Jeden z najmroczniejszych czarnych charakterów w historii polskich seriali, Janusz Tracz. I piosenka przewodnia z serialu z Januszem Traczem w roli głównej. A raczej wyobrażenie tego serialu, bo z tego co wiem, taki Janusz Tracz spin-off jeszcze nigdy nie powstał. Chociaż myślę, że wielu z nas oglądałoby go z wielką przyjemnością. Jakby co, już wiadomo, kto mógłby odpowiadać za muzykę do serialu. Zespół Jutra. Janusz Tracz, spin-off Team Song. Takie rzeczy na trójkowej antenie, a przed nami kolejny zdolny polski jazzowy skład. Tym razem już nie trójmiejski, a krakowski. Tak jest, w Krakowie także powstają dobre jazzowe składy. To nie jest scena przejęta wyłącznie przez Trójmiasto. I ten skład również się bardzo ładnie nazywa, bardzo smacznie nawet, bo Omasta i właśnie wydał nowy utwór zatytułowany Ankle Breaker. Cash Rules Everything Around Me, w skrócie Cream. Tak jest, ten utwór mogą Państwo kojarzyć w wersji rapowej, bo to jest reinterpretacja pewnego klasyka grupy Wu-Tang Clan. Chociaż wykonanie nieco inne, stoi za nim Cass Overall, który za kilka tygodni, dokładnie 12 września, wypuszcza w świat cały album wypełniony takimi właśnie rapowymi klasykami, ale na jazzowo. A ja się tak zastanawiam, czy Państwo wiedzą, skąd właściwie pochodzi ten piękny sample otwierający utwór Cream? Ja wiem, co więcej, mam ten utwór ze sobą i nie zawaham się go użyć. As Long As I've Got You, rok 1967. Grupa The Charmels i piosenka napisana przez Davida Portera i Isaaca Hayesa. No i już wiemy, skąd ten wspomniany dzisiaj Cream pochodzi. I kolejna wycieczka w czasie za nami w dzisiejszej audycji Białe Szumy. Za moment wrócimy do muzyki najnowszej, właściwie już teraz do niej przeskakujemy, chociaż tak naprawdę brzmieniem to będzie coś przypominające to, co chwilę temu działo się na trójkowej antenie, bo inspiracje latami 60. i 70. słychać będzie dosyć mocno. Dean Marlowe, skład z Indonezji, który lubi brzmieć jak wczesny Motown. I'd Be Lost. Steve. I'd Be Lost. Inspiracje latami 70., jak już wspomniałam, słychać mocno, chociaż oczywiście element współczesny również jest słyszalny, chociażby w brzmieniu wokalu. No, ale chórki, ta soulowa lekkość przypomina jednak wczesne motownowskie nagrania. To teraz z nam wybrzmi ponownie utwór, który pewnie całkiem dobrze Państwo znają, chociaż w tej wersji niekoniecznie. Good thing to do. Romantyczna kompozycja Chrisa Isaaca w wykonaniu grupy Natural Wonder Beauty Concept. Tę kompozycję można znaleźć na świeżo wydanej kompilacji Sitting on the Moon, a ja akurat poznałam ją dzięki słuchaczowi Białych Szumów, Nikiforowi. Dziękuję, pozdrawiam. No i przy okazji zachęcam do kontaktu, bo ja naprawdę z chęcią przyjmuję wszelkie państwa muzyczne sugestie. justyna.grabasz@polskieradio.pl to mój adres mailowy. A teraz dzielę się kolejną reinterpretacją utworu Wicked Game, ale tym razem w wykonaniu grupy Wolf Alice. Room was on fire, no one can save me but you. Strange what desire make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. Again with you. W sumie to nie wiem, czy jest sens porównywać, które wykonanie lepsze. To już pozostawiam Państwu ocenie. Wcześniej Wicked Game w wykonaniu Natural Wonder Beauty Concept, a teraz w wykonaniu grupy Wolf Alice. Grupy, która w minionym tygodniu wydała piękną płytę The Clearing i jej fragmentem zakończymy tę godzinę białych szumów, ale bez obaw przed nami jeszcze godzina druga, więc bardzo proszę nigdzie nie uciekać. Hope I can accept the wild thing in me. Hope nobody comes to tame her. She can be free. Sick of second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the reruns on TV. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?